Рыбак Родька. У тихім балоце чэрці родзяцца. Прыказка беларускага люду. Мой дзядзька зірнуў праз вакно на возера і сказаў мне: «Што гэта такое, што Родька дасюль не прывозіць рыбы? Хуткай каляднае куцця». Вяртаючыся з Полацка, пан Марагоўскі, можа, застанецца ў мяне на свята, а можа, яшчэ хто-небудзь з суседзяў наведаецца. Пэўна, яму не пашанцавала, бо памятаю, рыбакі скардзіліся, што гэтымі днямі не было ўлову, дык і яго надзеі не спраўдзіліся. О, не, Янка, ты ведаеш гэтага рыбака, ён у сваім рамястве чалавек незвычайны, ніколі не вяртаецца дадому з пустымі рукамі, ведае ўсе падводныя сховы. Здаецца, што пад лёдам бачыць, дзе хаваюцца ляшчы, шчупакі ды іншая рыба. Ай, увосень, калі неба закрываю чорныя хмары і вые вецер, я з трывогаю паглядаю ў вакно, як ён закідвае нерад на возеры. Бура ўздымае пакрытыя пенаю хвалі, а ён нібы нырок, то з'явіцца на паверхні ў рыбацкай лодцы, то знікае сярод шумлівых хваляў, а над ім лётаюць толькі белыя крачкі. І ў такую буру ён не раз прывозіў мне рыбу і вяртаўся дадому. Хоць жыве на востраве, які адсюль так далёка, што ў ясны дзень ледзь згледзіш. Надта смелы, а ці не зазнаў калі няшчасця? Сам ніколі не паспытаў бяды, а не спрактыкаваных у гэтым рамястве яшчэ і ратаваў, калі гінулі ў буру. Пра яго сёй-той такія цуды апавядае, што цяжка даць веры. Быццам Родька, ведаючы, што адна рыба лепш ловіцца ў непагадь, і іншая ў ціхі ясны дзень, выклікае вецер на возеры, бунтуе ваду, а калі гэта не трэба, вецер адсылае прэч, вяртае ясны дзень і па спакойнай вадзе, напоўніўшы лодку рыбаю, з песняю вяртаецца дадому. З гэтай прычыны некаторыя думаюць, што ён чараўнік. А можа, і робіць ён гэта з дапамогаю нячыстых духаў? Ты ж, дзядзька, і сам верыш, што ёсць чараўнікі? Веру, але Родька чалавек добры, так людзям здаецца. Чараўнікі, што знаюцца са злымі духамі, шкодзяць людзям. А я не чуў, каб ён каго пакрыўдзіў. У нядзелю ходзіць у касцёл і старанна моліцца. Дарэчы, ён падданы езуітаў. Калі мы так размаўлялі, забрахаў сабака на панадворку, дзядзька зірнуў в акно. Вось, кажа, пра пана памоўка, а пан на парог. Дачакаўся я нарэшце. Вязе, Родька, рыбу! Заходзіць Родька. У руках зроблены са старога нерату залубянелы на марозе мех. Здавалася, што сплецены ён з дроту. З меха прасвечвалася срэбная луска свежае рыбы. Росту ён быў малога, твар бледны і сухі, цёмна-русыя вільготныя валасы неахайна падалі на плечы. У маіх вачах быў ён падобны ў гэты момант на трытона, які, всплыўшы з марскога дна, трубіў ракавіну ў кампаніі Нептуна або амфітрыты. Рыбак пакланіўся і высыпаў рыбу на падлогу. «Даўно чакаў», – сказаў завальня. «Всё пазіраў у вакно, пачаў ужо хвалявацца, думаючы, што і табе прыйшла чарга скардзіцца на няшчасце». Дзякуй Богу, да гэтага часу мая праца не была яшчэ марная. Але ж цяпер час такі. Всюды патрабуюць рыбы. Мусіў і туды, і сюды даставіць добрым падам і суседзям. А ўзімку, сказаў я, ці клічаш ты вецер, каб узбунтаваць возера дзеля лепшага лову, бо нібы вадзяніка слухаюць цябе вецер і хвалі. Ён, гледзячы на мяне з усмешкаю, кажа: мае паслы белыя крачкі наводзяць вецер і буру, але цяпер іх няма, адляцелі ў вырай. Не, паніч, не давай веры ўсяму, што людзі кажуць. Нашы паны, езуіты, не таму нас вучаць, каб мы выклікалі злых духаў на дапамогу. Хто працуе, таму і Бог дапамагае. А ніякіх не хачу я ведаць сакрэтаў, якія сумленнем могуць запляміць. Мой дзядзька, перапыняючы гаворку, прамовіў: Янка, чалавек яшчэ малады, цяперашняга свету, не верыць ні ў якія чары, а толькі жартуе з цябе. Пасля ён загадаў пазбіраць рыбу з падлогі, заплаціў Родзьку, колькі належала, пасадзіў на лаве, прынёс гарэлкі і хлеба на прыкуску. Выпіўшы і закусіўшы, Родзька, пазіраючы на мяне, сказаў: маладыя людзі не бачылі і не чулі, што дзеецца на свеце, таму і не вераць. Я шмат распавёў бы пра гэта, але час не дазваляе, сонца нізка, трэба ехаць дадому. Мой дзядзька рады, рыбак можа нешта цікавае распавесці, налівае госцю яшчэ кілішак гарэлкі і кажа: распавядзі нам якую цікавую гісторыю, што зазнаў сам або чуў ад старых людзей. Дарэчы, цяпер неба яснае і ветру няма, не будзеш блукаць. Але хоць бы і завея дарогу замяла, табе кожны куст лазы на беразе ці густога трыснягу пакажа шлях, бо ты з дзяцінства ведаеш на гэтым возеры кожны куток. Родзька ўжо крыху захмялеў, твар ягоны палагаднеў і заружавеўся. Ну што ж, добра. Раскажу пану, як у нашых краях з-за чараў і з-за ўчынкаў шкодлівых людзей распладзіліся злыя духі. Ці ж злыя духі, сказаў я, могуць пладзіцца, як звяры? Могуць, бо людская злосць ім найлепшая паша. У нашых ваколіцах старыя памятаюць шчаслівейшае жыццё, калі было яшчэ шмат пачцівых, старанных і працавітых людзей. У той час, кажуць, кожны гаспадар меў дастатку зямлі, заўсёды былі добрыя ўраджаі, хапала хлеба і корму жывёля. В азёрах і рэчках было столькі рыбы, што дзеці, бавячыся ля вады з якою-небудзь старою сеткаю, лавілі столькі рыбы, што ледзь маглі забраць сабою дадому. Паноў было няшмат, ды і тыя пабожныя, не жылі яны дзесьці далёка за Дзвіною. Цяпер жа кожны паўпанак, маючы колькі ўбогіх хацін, дорага плаціць за карэты і багатыя строі, вымудраецца, каб здабыць грошы, прадае жывёлу і апошні хлеб, даводзіць бедны люд да таго, што той мусіць кожную вясну карміцца горкім бабоўнікам. Каб мець большы прыбытак з азёраў, наводзяць штогод зімою асташоў. Кажуць, што гэтыя рыбакі нібыта пасылаюць пад лёд злога духа, і той заганяе рыбу ў нерад. Дык яны спустошылі ў нас усе азёры, навучылі нашу моладзь бязбожным учынкам, чарам, бессаромным песням. Намарна пайшлі засцярогі ксяндзоў ды старых людзей. З гэтай прычыны у нас развялося злых духаў столькі, што колькі разоў з'яўляліся яны перад мноствам люду, чаго раней у нашых краях ніколі не бывала. Раскажу пану пра дзіва, якое бачылі на возеры Расоны. Это не вельмі далёка ад нашае Нешчарды, як вядома пану, не больш за 30 вёрст. Дык вось. Распавёў мне пра гэта адзін з тамтэйшых жыхароў, таксама падданы езуітаў. Калісьці вясною вярталіся сяляне з прыгону, сонца яшчэ не села, але перад нядзеляю аканом адпусціў іх да хаты раней, чым зазвычай. Вечар быў ціхі, неба яснае, на высокіх бярозах у некалькіх месцах сумна кукавалі зязюлі, у небе спявалі жаваранкі, цёхкалі салаўі ў кустоўі. Маладыя, едучы конна, гаварылі пра свае прыгоды, а старыя пра гаспадарку. І тут нечакана пачулі музыку. Нехта за лесам грае на дудзе і спявае так гучна, што па ўсёй ваколіцы неслася рэха, а песню гэтую ўсе яны ведалі. Паціраў я дуду, іх вох, на паповым лугу, іх вох, а не дудка была, іх вох, весялуха была, іх вох, весяліла мяне, іх вох, на чужой стороне, іх вох. Мінулі лес, падыходзяць да возера Расоны. Вода ціхая і чыстая, як крышталь, такая, што ўсе дрэвы відаць на ёй нібыта намаляваныя, але цуд нечуваны. На спакойнай вадзе д'ябал чорны як вугаль, рукі надта доўгія, галава велізарная, сядзіць на самай сярэдзіне возера, падкурчыўшы ногі, грае на дудзе і спявае страшэнным голасам. Спалохаліся ўсе, мовячы пацеры, берагам заспяшаліся дамоў, сонца ўжо схавалася, а яны яшчэ доўгі час чулі за сабою голас дуды і страшны спеў шатанаў. І ў нас па суседску ля вёскі Галубова пан часта бачыць невялічкую, акружаную з усіх бакоў дрыгвою, азярынку. Да яе шмат смелых людзей хацелі падысці ўлетку. Ідзе як пара засланым палатне. І знікае раптам у прорве, што хаваецца пад імшыстай абалонкаю. Са шкадаваннем пазірае здалёк на гэтую мясціну паляўнічы, чуе, як крычаць чаротніцы і качкі, а падысці туды немагчыма. Пра гэтую азярынку між людзей такое ходзіць паданнем. Калісьці гэта было велізарнае рыбнае возера. Непадалёку на пагорку стаяла вёска з карчмою ля дарогі. Кожную зіму ў возеры лавілі рыбу асташы. Здарылася так, што аднаго году уладальнік таго маёнтка адмовіў ім і дазволіў лавіць сваім сялянам. Нашы рыбакі, працуючы колькі дзён, толькі дарэмна час трацілі, бо кожны раз знаходзілі ў нераце толькі па некалькі рыбак. Параіліся і вырашылі у самую поўнач закінуць нерад, а можа пераменіцца ўсё на лепшае. Было гэта на каляды, калі сяляне, жыхары блізкіх ваколіц, сабраліся ў карчму на ігрышча, бо ў нашых краях гэтыя забавы адбываліся даўней, у шчаслівейшыя часы, як я яшчэ памятаю, што вечар аж да свята трох каралёў. Дык вось, калі была ўжо самая поўнач, неба зацягнула хмарамі, і вецер павяваў з поля, У карчме гучала музыка і спевы, моладзь скакала, а старыя з кілішкам пры стале апавядалі пра розныя здарэнні. Каму што ўспаміналася? Тут заходзіць рыбак, увесь зацярушаны снегам, а крысё і рукавы зусім уледзянелі. Браточкі, іх кідай маскокі і спевы, кажа, айда на возера, гэтулькі ляшчоў трапіла ў нерад, што выцягнуць сіл не стае. Дапамажыце нам, усім за працу аддзячым. Ледзь ён гэта сказаў, як нехта на печы ў цёмным кутку заенчыў вусцішным голасам: «Ах, як шкада!» І тут страшная пачвара вылецела за дзверы. Спалохаліся ўсе прысутныя, адны, молячыся, пайшлі паколькі асоб у адну дарогу па хатах, іншыя ж з рыбаком паспяшаліся на возера. Але было ўжо позна, бо шатан зрабіў сваё. Выцягнулі нерад, як ножом парэзаны, а рыбы – ані кату. Стаяць задумаўшыся, ўсё зразумела. У гэтую хвіліну нехта з грамады кажа: «Не выйграе злы дух. Паслухайце мяне. Заўтра адрапаруем як след сеткі, папросім ксяндза, каб пасвянціў ваду і нерад, а паслязаўтра з Божай дапамогаю закінем тоні, і д'яблу не ўдасца вычварыць такую штуку, як сёння». Недалёка ад гэтага возера на пагорку стаяла пад саламянаю страхою рыбакова хата. Уначы, калі ўся сям'я яго спала, рабіў рыбак нерад і, шчыруючы, думаў пра жахлівае здарэнне на возеры. Блізка ад яго хаціны шумеў лес, за сцяною выў вецер, а хутка лютая бура намяла вакол хаты высокія гурбы і вокны пазасыпала снегам. Чорны сабака, што ляжаў ля гаспадаровых ног, гырчаў, нібыта бачыў перад сабою злога духа, і рыбака панавала нейкая няўцямная трывога. Чуе, нехта стукае ў вакно і крычыць: «Сусед, сусед, злітуйся, дай мне свой вазок, бяда ў маёй хаце, мушу дзяцей сваіх завесці недалёка, толькі да сватавае хаты». «У такую буру, — сказаў рыбак, — калі сабаку шкада за дзверы выгнаць, ты хочаш кудысьці з дзецьмі ехаць? Заходь у хату, пагрэйся, пераначуй, заўтра гэта ўсё зробіш». «Не магу, не магу я на заўтра адкласці, бура мне не страшная, толькі ты злітуйся, не адмаўляй, вярну твой вазок да ўзыходу сонца і аддзячу, як змагу». «Ну, то бяры сабе, калі ўжо такая пільная патрэба». Адчыніў рыбак в акно, глянуў на панадворак, але ўжо не ўбачыў ані суседа, ані вазка, толькі вецер гудучы разносіў снежную замець. Здзівіўся, што той так хутка запрог каня і знік з вачэй. Седзячы на лаве, нейкі час думаў, якое няшчасце прычынілася ў суседа, што ён у самую поўнач і ў такую лютую буру мусіў выехаць са сваімі дзецьмі, і дзівіўся, што той хутчэй з'ехаў з вазком, чым ён паспеў адчыніць вакно. Так, разважаючы, патушыў агонь, лёг на лаве і заснуў. Кароткі быў сон у рыбака, бо яму і ў сне мроілася, што бачыць багаты ўлоў, які ў міг вока знікае з парванага нерата ў глыбіні возера. Усхапіўшыся з лавы, пабудзіў жонку, загадаў пагрэць яму сняданак, каб хутчэй выправіцца да сваіх таварышаў, а разам з імі на возера. выходзіць на панадворак, бачыць свой вазок увесь уледзянелы, а ў сярэдзіне ляжыць велізарны лешч. Глядзіць уражаны рыбак і не разумее, што за праява. Кліча жонку сямейнікаў і апавядае ім, як у завейную поўнач сусед выпрасіў гэты вазок, каб перавесці ў ім дзяцей да свата. Дзівіліся ўсе, але ніхто не разгадаў таямніцы. Як узышло сонца, сабраліся рыбакі, прыехаў ксёндз плябан, пакрапіў свянцонаю вадою нерад і возерам. Сабраліся цікаўныя з блізкіх вёсак, усе чакалі, што з гэтага будзе. Занялі велізарную прастору пад лёдам, цягнуць нерад, і ўжо ўся сетка наверсе. Ты ў ёй ніводнае рыбіны няма. Стаяць усе разгублена і маўчаць. І тут адзін рыбак з гэтага гурту распавёў, як нячысцік падмануў яго і пазычаў вазок, на якім, працуючы ўсю ноч, пэўна перавёз усю рыбу ў нейкае іншае месца. Дык рыбакі забралі нерад і разышліся па сваіх хатах. З таго часу ніводзін рыбак не закідаў сеткі на гэтым возеры. Занядбанае людзьмі, зарасло яно ўсё багавіннем, пакрылася навекі зялёным імхом, і толькі свеціцца здалёк невялічкае вадзяное вакенца. А ці не чуў ты чаго-небудзь, кажа завальня, пра глухое возера, акружанае з усіх бакоў цёмным лесам? Яно непадалёк ад тае рэчкі, што выцякае з Нешчарды і ўліваецца ў Дрысу. Кажуць, нават у самае добрае надвор'е ў тым возеры ніколі не бачаць ані сонца, ані воблакаў на небе, ані зорак, ані месяца. Там заўсёды вада каламутная, уначы можна пабачыць страшныя відмы. Расказваў мне адзін паляўнічы, што, палюючы на глушцоў, там заначаваў. Нібыта бачыў, як соўгаліся па берагах нейкія пачвары. Бамбэлькі водныя ператвараліся ў доўгія постаці на кшталт велізарных стрэлак і на вогненных крылах лёталі над вадою, а калі заспяваў певень у далёкай вёсцы, дык усе дзівы сталі туманам. «О, добра ведаю гэтае возера», – сказаў Родзька, – «і чуў я пра яго дзівосы. То мы цяпер вусцішна». Кабеты, часам збіраючы гуртам блізка ля тых берагоў грыбы ці ягады, стараюцца раней вярнуцца да хаты, каб не спаткаў іх вечар у лесе, бо пасля захаду сонца смяецца там і енчыць нейкае страхоцце. Раскажу пану дзівы нечуваныя, але было гэта на свеце. Недалёка адсюль, на заходнім беразе Нешчарды, на ўзгорку, дзе і цяпер яшчэ стаіць маёнтак, жыў даўней пан, вельмі багаты. Усе гэтыя дзікія бары аж да самых берагоў Дрысы былі ягоныя. Тое глухое возера ў цёмных лясах пачало ўжо зарастаць. Ніколі там лодка не плавала, а ніводзін рыбак не насмеліўся закінуць там сеткі. Узімку іхняму пану заманулася на тым возеры паспрабаваць шчасця. А таму загадаў паклікаць старэйшага рыбака і кажа яму: «Заўтра збірай людзей, прывозьце нерад на глухое возера і закідвайце там. Ад пракаветных часоў там ніколі не лавілі, дык, мусіць, шмат будзе рознае рыбы». «Нельга», – сказаў рыбак. Хоць я ніколі і не лавіў там, але чуў, што ў многіх мясцінах ляжаць на дне таго возера сукаватыя калоды, дык вельмі лёгка можна папсаваць увесь нерад. Адкуль тыя калоды, калі на возеры ніколі лес не рос? Заўтра, не верачы гэтай небывальшчыне, закінеш нерад. То няхай пан перш загадаю папрасіць ксяндза, гаворыць рыбак, каб пасвянціў нерад і возера, бо прынамсі святая праўда, нячысцік там ужо даўно пасяліўся. Ды хіба ты яго калі бачыў, што пляцеш абы што? Пане, запытайся ў людзей, кожны ведае, якія там бываюць дзівы ўначы. Страшыдлы снуюць па беразе, чуваць з-пад вады енк і смех шатанаў. Пасля захаду сонца адтуль самы смелы чалавек уцякае. І слухаць не хачу вашы забабоны дурныя. Заўтра, чтоб там не было, лавіце рыбу. Не пасвянціўшы ваду, пытае рыбак, няма такое патрэбы. Заклапочаны рыбак пачухаў патыліцу і пайшоў павольна да вёскі, абвяшчае сваім таварышам панскую волю. Сабраўшыся ў гурт, доўга гаманілі пра гэта, баючыся, каб не прычынілася якога няшчасця. Але раз загадана, трэба выканаць. Наступнага дня прыехалі рыбакі на глухое возера і спыніліся пасярод невялікае круглае галявіны. Вакол цёмны лес, густыя яліны і хвоі хіліліся пад цяжарам снегу, і здавалася, што белыя муры акружаюць гэтую мясціну. Тут улетку аніколі вецер не ўздымаў хваляў, а зімою не кружыў снегу. Дзень быў хмурны, вакол панавала цішыня, рыбакі знялі шапкі, прачыталі пацеры, прызначылі месца, дзе прабіць палонку, і пачалі сваю працу. Кінулі нерад, і ўжо цягнучы яго, пачулі шоргат пад лёдам, сыканне і нейкі дзікі піск. Нібыта там тысячы гадаў грызліся між сабою. Агарнулі рыбакоў трывога і страх. Мурашкі па целе пабеглі. Аднак, трымаючыся разам, не выпусцілі з рук нерад, цягнут, дадаючы адзін аднаму адвагі, ды мяркуючы, што трапілася сціжмаў у юноў. А як выцягнулі з вады ўвесь нерад, страху спомніць. Поўная сетка маленькіх д'яблікаў. Ой, якія жахлівыя стварэнні. Былі там нячысцікі накшталт ракаў з чорнаю поўсцю, іншыя, як павукі, кожны ската, іншыя падобныя да шчанюкоў, з нагамі незвычайнае даўжыні. Нельга апісаць усё гэтае страхоццю. Пацукі, яшчаркі, кажаны, краты поўзалі па лёдзе, качаліся па снезе з жахлівымі крыкамі, сыканнем і піскам. Даўмеліся рыбакі, што натрапілі на д'яблава кубло. Не маючы сілы глядзець на гэтае страхоцце, кінулі нерад, а самі ўцяклі з возера. А ці лавілі асташы калі-небудзь у гэтым возеры? І прадзеды не памяталі, каб хто-небудзь рыбаліў там. Дык хто ж навёў туды злых духаў? Пан ведае арганіста з Расонаў, добры і разумны чалавек. Дык ён часта апавядаў нам пра дзіўныя рэчы са святых ксёнджак, як некалі Бог стварыў гэты свет. Аднаго разу ў кірмашовы дзень запрасіў ён нас да сябе, сеў з намі пры стале. Выпілі мы па кілішку гарэлкі, і ў размове пра сёе ды тое прамовіў нам. Гэтыя праўдзівыя словы і я іх давеку не забуду. Сказаў ён так: «Вялікі грэх Адама, што паслухаў Еву, пакаштаваў яблык з забароненага дрэва. За гэта Бог пракляў зямлю. Але яшчэ большы грэх Каіна, які забіў свайго брата. О, як шмат намножылася Каінаў, што забіваюць сваіх братоў. У тых дзікіх лясах ля глухога возера было шмат злачынцаў. Іх туды сабраў пан з розных канцоў свету. Кажуць, што былі там людзі з такіх краёў, дзе нібыта ездзяць не на конях, а на сабаках. І не мелі яны ў сэрцы ні веры, ні Бога, ані любові да бліжняга. Доўга хаваліся яны каля гэтага возера, а таму і д'ябалы там пасяліліся. Але і пан быў чалавек нягодны. Памыляецца прастак з прычыны свае неадукаванасці. Аднак паны адкажуць перад Богам, бо не маюць веры. Трэба было папрасіць ксяндза пасвянціць нерад і ваду ў возеры, дык не было б таго страху і праца не пайшла б намарна. Вучаць нас ксяндзы і добрыя людзі, але іх словы як гарох ад сцяны адскокваюць, а таму і Бог не дабраслаўляе, і часы ўсё горшыя і горшыя. А ў нашым возеры Нешчарда, я перапыняю рыбака, ці жывуць злыя духі, ці трапляўся які-небудзь табе ў нерад? Што ты, паніч, кажаш? Няхай Бог ад такога ратуе. Я заўсёды, выходзячы з дому і перад пачаткам працы, перажагнаюся і кажу пацеры. Так нас навучылі нашы езуіты. А да таго ж над нашым возеры хоць сям там і лавілі асташы, і хаўрусуючы са злым духам, шмат вынішчылі рыбы, але д'ябал усюды не можа панаваць. На берагах Нешчарды некалькі касцёлаў. Вясною тіхае надвор'е на досвідку не раз даводзілася закідаць мне нерад, дык бачыў, як касцёлы і крыжы паўсюль люстраваліся ў вадзе. А калі ў святы дзень зазвоніць на ім шум, дык галасы званоў чуюцца над усім возерам. Люд, што плыве ў чаўнах, жагнаецца і прамаўляе пацеры. У нас яшчэ, дзякуй Богу, шануюць святую веру, а д'ябал ад крыжа і малітвы уцякае. «Это правда», — сказаў дядькам, — «селяне вашай воласці вельмі розняцца з іншымі. Я не раз, едучы ў Полацак, спыняў коні і слухаў, як кабеты і мужчыны, працуючы ў полі, пяюць: «О, спасителю наш пане, єдине серце кохання, ручки очки в небо взносім, отпущення грахов просім». Шчырасць такая расчуліць да слёз чалавека, але ах, ці доўга гэта будзе трымацца. Зло ўсё шырэй распаўзаецца, і людзі, якія ведаюць, што дзеецца ў свеце, не прадказваюць добрага. Родзька вздыхнуў, глянуў в акно, узяў шапку і мех, у якім прыносіў рыбу. «Спяшаюся дадому, аднак яшчэ не позна», – сказаў завальня. «Паставіў нерад і шнуры, і мушу паглядзець, можа, даў, што Бог. Вечар ужо блізка. Калі што зловіш, прынясі яшчэ мне, Жыву пры дарозе, людзі, дзякуй Богу, да мяне заязджаюць. Калі толькі Бог дабраславіў маю працу, дык не забуду пра пана. Сказаўшы гэта, ён пакланіўся і пайшоў. Люблю гэтага рыбака, прамовіў дзядзька. Пачцівы ён чалавек і працавіты. Пабудзеш на яго востраве, адразу відаць, што жыве там чалавек гаспадарлівы і дбайны. Яго дамок, хоць не такі ўжо прасторна, ды і саломай укрыты, стаіць на ўзгорку ў маляўнічай мясціне. Ёсць пры ім маленькі садок, яблыні і вішні. Вакол хаціны ўсюды парадак і чысціня. Мае коней, кароў і авечак, поле ўгноена, як сад, на лугах сакаўная трава, а непадалёк густы бярозавы гай. Летам у ціхае надвор'е было гэта колькі разоў. Я прыплываў да яго вострава. Ён быў рады, а жонка яго, надзвычай гасцінная кабета, частавала мяне, паставіла на стол выдатных ляшчоў, злоўленых таго ж дня, і цудоўна прыгатаваных. Шчаслівы чалавек, у яго там яшчэ не мінуўся залаты век. Ні з кім не дзеліць поле, ваўкі і мядзведзі не нападаюць на жывёлу. Адна толькі невыгада. Прызначаныя дні мусіць адбываць прыгон, пасылаць работнікаў чаўне і коні перавозіць праз возера. Больш за чвэрць вярсты.